ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من النار بشرح صدر Evet, imanın artıp ve eksilmesine dair sünnetten delillere geçmiştik değil mi? Sünnetten delilleri verirken 7 tane hadis işledik baştan. Kısaca o 7 hadisi bir tekrarlayalım. Bunlardan bir tanesi, ilk birincisi neydi, hatırlayan var mı? İman 70 küsur şubedir. O birincisi değildi ama tamam. İman 70 küsur şubedir. En üstü de la ilahe illallah. En alt derecesi de yoldan eza veren bir şeyi kaldırmak. En üstü la ilahe illallah sözü. Orayı unutma. Sonra en ednası da yoldan eza verici bir şeyi kaldırmak. Tamam. Hayada imandandır. Hayada imandan bir şubedir. El haya'u şubetun minel iman dedi. Burada imanın üst, en üstü varmış. Yani eftaluha, en faziletli üstü. Kavlu la ilahe illallah. Ve en ednası, ednaha, en alt tabakası varmış. Böyle 70 küsur şube. Bu şubelerde artıp eksilme söz konusu ve yoldan bir taşı çekmek de imandan bir şubedir dedik. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi eksik oldu mu iman da eksik olur. Bunlardan birini gündeme getirip yaparsan iman da artar. Artıp ve eksilme bu şubelerde olur. Bu şubelerin bazıları yerhamü kellem, dille, dudaklarla, bazıları kalple, bazıları da organlarla yapılan şubedir. Bunun birçok şubelerin olduğu için imanın artıp ve eksildiğine delildir dedik. Bu hadisi de alimler imanın artıp ve eksilmesi bab başlıkları atıp altına delil olarak kullanmışlar. Başka? Buyur. Ha? Ne? Emin olunmayan kişinin imanı. Emaneti olmayanın imanı da yoktur. Tamam mı? La imane limen emanete lehu. Emaneti olmayanın imanı da yoktur. Yani güvenilirliği olmayanın. Bir insanda güvenilirlik ne kadar varsa onun imanı var, imanı da o kadar artmıştır demektir. Burada imanı komple yok eden şey demek değil. Bunu getirip de işte namaza olmayanın dini yoktur diyorlar. Orada da diyorlar işte imanı olmayanın emaneti olmayanın imanı yoktur diyorlar. O zaman buradaki emanet imanı komple götürmüyorsa namaz olmayanın da dini komple götürmüyor diye diyorlar. Tamam mı? Böyle bir yanlış anlama var. Biz de diyoruz ki abdest olmayanın namazı yoktur. Aynı lafızla geliyor. Nasıl olacak o iş? O zaman abdesti olmayanın namazı olmuyor mu? Onun için dikkat edin. Böyle hani akli şekillerle size gelen bazı şeyler olur. Akli yaklaşanlar olur. Onlara karşı uyanık olun. Evet, bu hadis de ne yapıyordu? Urve bin Zübeyir'den gelen şu hadisle anlaşılıyordu. Şu eserle anlaşılıyordu. O ne diyordu? Ma nekeset emanetu abdin. Aleyküm selam. Ma nekeset emanetu abdin kattu illa nekese imanihi. Kulun güvenilirliği ne zaman azalırsa mutlaka imanı da o kadar azalır. Selamünaleyküm. Al bunu Hasan abiye götür. Babana götür. Alacak İsmail abi. Evet. Tamam, bu hadisle, bu eserle anlaşılıyor. İmam Ahmed bin Hanbel de bu hadisi, ilk baştaki hadisi delil getirerek imanın artıp eksildiğine delil getirmiş oluyor. Tamam mı? Evet. Başka iki tane mi oldu? Kim hatırlayacak? Bilal. Zina ederken mümin olarak zina etmez. Kişi hırsızlık yaparken mümin olarak hırsızlık yapmaz. Kişi içki içerken mümin olarak içki içmez. Ve insanların kendisini gördüğü halde yağmacılık yapan mümin olarak yağmacılık yapmaz. Evet. Mümin olduğu halde bunu yapmaz. Şimdi bu da zinakar zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez. Yine kişi içki içtiği zaman mümin olarak içmez. Hırsızlık yaptığı zaman da mümin olarak hırsızlık yapmaz. İnsanların kendisine baka baka yaptığı o yağmalama sırasında mümin olarak da bunu yapmaz. Bu rivayet tekfirciler delil getiriyor değil mi? Zina etti mi mümin olarak yapmasa demek ki kafir buluyorlar. Dolayısıyla bu rivayeti onların işine delilmiş gibi. Halbuki hadiste kastedilen murat, günahları işlemekten dolayı vacip olan imanın kemali var ya, hani o en kemal, en eftaliyet durumuna gelmenin oradan nefyedilmesi. İmanın kemali varken bu günah işlenmez. Yani kişi kamil bir iman seviyesindeyken bunu yapmaz. Bunu nereden şey yapıyoruz? Çünkü Ebu Zer radıyallahu anh hadisinde zina da etse, içki de içse cennete girecek. Hırsızlık yapsa, zina etse de cennete girecek hadisi var değil mi? O zaman o insan kafir olmaz. Dolayısıyla bu hadiste beraber kısaca bunu anladığımızı ifade ettik. Yine Yüce Allah şirkten başka her şeyi bağışlar ama ancak şirk koşulmasını bağışlamaz. Bundan başka her güneye ne yapıyordu? Bağışlıyordu. Nisa suresindeki ayetle bunu. Dilediği kişiye bağışlıyor. Bundan dolayı da bu ayetle beraber anlıyoruz. Buradaki şirk olmadığı için bu da imanın artıp eksildiğine delil olarak kullanılıyor. Neden? Çünkü kamil iman şeklinde yapmaz diye. Bunu da Ahmed bin Hanbel mesela yine imanın artıp eksilmesine dair kendisine sorulduğunda bu hadisi delil getiriyor. Tamam mı? Ondan birkaç nakil var böyle dedik. Başka kim? Evet, Binay. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi cennetten çıkacaktır. Kalbinde arpa tanesi kadar. Arpa tanesi kadar iyilik olan, hayır olan olduğu halde la ilahe illallah diyen. Yine buğday tanesi kadar iyilik olduğu halde la ilahe illallah diyen cennetten çıkacak. Ve yine kalbinde zerre ağırlık hayır olduğu halde insanın la ilahe illallah diyen kimse de cehennemden çıkacak. Bu hadisi ne yaptık? Delil getirdik. Şimdi bu hadis nasıl delil oluyor? Bu hadis uzunca bir hadis aslında. Biz bunun kısa yolunu aldık sadece. Bu hadis bitaka dediğimiz ve şefaat hadisleri gibi benzeri hadislerle bu ve benzeri kimseler beraberinde imanın aslı olduğu halde günahlarından dolayı cehenneme girmişler. Dolayısıyla ne var? İmanın aslı var. Ve cehenneme girmişler. Bu da imanın artıp ve eksilmesine ve iman ehli arasındaki ne yaptı? İmanlarındaki derece farklarına delalet eder. Çünkü cehennemdeki günahlarından dolayı az kalan ne oluyor? Daha çok imanı var. Çok kalan işte arpa tanesi, buğday tanesi, zerre ağırlığınca çok kalanın daha çok imanı az. Dolayısıyla bu da imanın artıp ve eksilme meselesinde Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in alimlerinin birçoğunun delillerindendir dedik. Yine bu konuda alimler İmam Bukhari Sahih'inde bunu alıp imanın artıp ve eksilmesine dair delil olarak kullanmış. İmam Nebevi de Selep mezhebine, sünnet ehline ve kelamcılardan da bu konuda onlara muvaffakat edenlere imanın artıp ve eksilmesine dair delil bulunmaktadır diyor bu hadiste. Yine İbn-i Teymiye sahabeler hadis ve sünnet ehli ise şöyle demişler, muhakkak iman artar ve eksilir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur diye bu hadis zikredilir. Daha birçok işte Beyhaki, Gazali, Zehebi, İbn-i Kayyum, İmam Abdülvehhab gibi bir sürü selefi alimler bunu delil olarak getirmişler. İmanın artıp ve eksilmesine dair. Evet. Kaç oldu? 4 oldu. 5.'si. Evet. Yok mu günaydınlar? He? Söyle mi? Söyle. Allah üstü kadınlar için aklıları ve dinleri yarım aldı herhalde bir imanet olan erkeği yoldan çıkarmamıza şaşırın dedi. Abdullah İbni Ömer'den ve başka Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'dan gelen Allah alem. Ben böyle hatırlıyorum. Gelen rivayetler var. Ebu Hureyre'den de geliyor aynı rivayetler. Orada bakın şöyle diyor. Diyor ki مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاكِسَاتِ عَقْلٍ وَد۪ينٍ اَقْلَبَ لِذ۪ي لُبِّ مِنْكُنَّ Diyor ki ben diyor akıllı diyor, ihtiyatlı bir kimsenin diyor, yani erkeği kastediyor. Onun aklını sizin kadar aklı ve dini eksik olan ların çelebileceğini diyor daha diyor görmedim diyor yani. Biz sizi gördüm. Kadınlar için diyor. Buradaki dikkat edin min nakısate aklin ve dinin. Dininin ve aklının eksik olan. Yani burada eksik kelimesi de geliyor dikkat edin. Dinin eksik olması. Bunu da imanın artıp ve eksilmesine dair biz delil olarak kullandık değil mi? Demek ki dinin burada eksik olunması kullanılırsa dinin tam olması da var. Bugün ben sizin dininizi kemale erdirdim ayetindeki şerhi düşünün. O dinden ne kadar bir şey varsa o kadar azalır, çoğalır. Ne kadar az yapılmazsa o kadar azalır diye getirdik. Burada tabii kadının dininin aslında burada söylenmesi de aslında kadın da hayızlıyken namazı kılmıyor. Neden dini eksik? Hayızlıyken namaz kılmayıp orucun da tutmuyor sonra şey yapıyor. Bundan dolayı diyor Allah Resulü. Burada aslında o tutmamakla da aynı zamanda ne oluyor? Tutmamakla yine itaat içerisinde. Aslında onun da imanı o an onun şeyinde ama mesela erkeğe göre burada İbn Hacer'in de dediği gibi erkeğe göre eksik olmuş oluyor. Orucu o an erkek namaz kılarken, oruç tutarken o an kadın eksik oluyor. Yüce Allah namazı sadaka olarak verir ama orucu sonradan tamamlıyor. O sonradan tamamlayıncaya kadar da eksik olmuş olabilir. Dolayısıyla burada kadının dininin eksik olduğu kullanıldıysa ilim ehli de bunu imanın artıp ve eksilmesine özellikle imanın eksilmesine delil getirmişler. Kadın bu halde böyleyse dinden normal bir şey terk eden de hayli hayli böyledir. Tamam mı? Evet. Bundan sonra başka? İnsanların imanca en kâmil olanı ahlak en güzel olanıdır. İnsanların imanca en kâmil olanı ahlak en güzel olanıdır. Şimdi onun tam metnini Arapçasını bulayım ben size de. Burada tabi insanlar diye gelmiyor. Ekmelil mu'minine müminlerin en kamil olanı imanen, iman olarak, imanca yani en kamil olanı ahsenuhum hulukan, onların ahlakça en güzel olanıdır. Burada müminlerin imanca en kamil olması, ahlakça en güzel olması. Yani ahlak burada neymiş? İmandanmış. Ahlakı güzelse imanı da kamilmiş. Ne zaman ahlaktan bir eksilme olursa imandan da bir eksilme olur. İlim ehli de bunu ne yapmış? Nasıl mesela iman güzel ahlak ile artıyorsa ve ahlakın eksikliği ile eksiliyorsa, biz de ne diyorduk? İman itaat ile artar, masiyetle azalır. Aynı bu durum gibidir ve bunu da ilim ehli İmam Tirmizi gibi hadis alimleri, Ebu Davud gibi hadis alimleri bunu sünenlerinde imanın artıp ve eksilmesini delil olarak kullanmışlar. 6. Son bir tane var, hatırlayan varsa. Bunu kim hatırlıyor? Ramazan. Her kim Allah için severse. Güzel. Allah en azından sözünü kesiyorum. En azından Allah razı olsun. Demek ki 7 hadisi de kafaya kazılmış. Bir parça oradan bir parça da orada olsa da 7 hadis öyle böyle girmiş. Evet. Bir daha söyle. Her kim Allah için severse, Allah için buğz ederse, yani imanın kamil olduğuna dair. Şimdi metnini hatırlamıyorsunuz. Men ahabbe lillahi, her kim Allah için sever. Ve abgada lillahi, ve Allah için buğz eder. Ve ata lillahi, ve Allah için de verirse. Ve mena'a lillahi, ve Allah için de mani olur, kısarsa. Fakat istekmelel imana, fakat o imanını mükemmel hale getirmiştir. Muhakkak ki o imanını kemal hale getirmiştir. Kim Allah için sever, Allah için buğz ederse, burada ne var? Sevmek, buğz etme imanın kemaline daha yaklaştırıyor. Kalbi amellerdir. Kim Allah için verir, Allah için vermeyi kısarsa, bu da ne? Bu da bedeni amellerdir. Demek ki kalbi ve bedeni ameller Allah için muhabbetin neymiş? Kemaline delalet ediyormuş. Bu da imanın kemaline delalet etmiş oluyor. Bu da sadece bir olan Allah'a ortaksız ibadet edilerek oluyor. Evet, bu hadisi de yine imanın fakat istekmele imane, imanını mükemmel hale getirmiş dediğimizde, mükemmel hale getirmek ancak noksanlaşma olursa gündeme gelir. O zaman noksanlığın ispat edilmesi gündeme geldi mi, ziyadeleşme de gündeme gelir. Bu da imanın artıp ve eksildiğine delildir. Ebu Davud, Beyhaki, daha birçok alimler, İbn-i Teymiye gibi alimler bunu delil olarak kullanmışlar. Evet. Hadisleri tekrar ettik. İnşallah kafanızda kalmıştır. Bu arada kalemi olan, dur bir dakika. Şimdi bu akşamki ders 8. Şimdi bu akşam 8. hadis sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle, Ayşe annemiz rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bir emir verdiğinde amellerden güçlerini yetecek kadarını onlara emrederdi. Sahabeler şöyle dediler: ey Allah'ın Resulü, biz senin durumunda değiliz ki. Yani sen bir peygambersin. Çünkü Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamış. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yüzünden öfkesi anlaşılacak bir şekilde gadaplanarak şöyle dedi. Dedi ki: İnne etkâkum, muhakkak ki sizin en çok sakınınız ve a'lemekum billahi ene, muhakkak ki sizin en çok korkanınız ve Allah'ı da, Allah'tan en çok korkanınız ve Allah'ı da en iyi bileniniz benim diyor. Hadisin delil olduğu lafız bu. Hadis, insanların Allah'ı bilme ve ondan korkma konusunda farklı farklı derecelere sahip olduğunu ifade ediyor, değil mi? Çünkü sizin en çok Allah'ı bilininiz. Demek ki Allah'ı bilinenler, bilmek sıfat şey, sınıf sınıf. En çok Allah'tan korkanınız. Allah'ı bilme ve ondan korkma konusu imanın en önemli meselelerinden. İnsanlar Allah'tan korkma konusunda en faziletlisi ve en iyi bilini Resulullah o zaman. Hadis imanın artıp ve eksilmesine açık bir delil. Çünkü insan ne zaman Allah'ı daha iyi bilip tanırsa ve ondan da korkarsa o zaman imanı ne olur? Artmış olur demektir. İbn-i Teymiye şöyle diyor, sahih kaynaklarda gelen yukarıdaki ve benzeri hadiste Allah sevgisiyle Allah korkusunun insandan insana farklı olabileceğini gösterir. İbn-i Hacer de bu hadisin şerhinde hadiste imanın artma ve eksilmesine delil var. Ne varmış? İbn-i Hacer ne diyor? Hadiste imanın artıp ve eksildiğine delil var. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve amelukum billahi ene. Sizin Allah'ı en çok bileniniz benim sözü Allah hakkında ilmin farklı dereceleri olduğuna, bu konuda bazı insanların diğer bazılarından daha fazilet sahibi olduklarına ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de onların en üst derecesinde bulunduğuna apaçık aşikar bir delil olmaktadır. Allah'ı bilmek nasıl olur? Onun sıfatlarını, hükümlerini ve bunlara ilişkin meseleleri bilmeyi kapsar ve bu da hakkıyla iman demektir. Demek ki Allah'ı, onun sıfatlarını, hükümlerini ve bunlara ilişkin meseleleri bildiğin zaman hakkıyla iman etmiş oluyorsun. Ne kadar çok biliyorsan, o yüzden isim ve sıfat tevhidi çok önemlidir, o kadar imanın artıyor demektir. Buhari bu hadisi Kitabul İman kitabında naklediyor ve şöyle bir bab başlığı açıyor. Diyor ki ve amalakum billahi ene, sizin Allah'ı en çok bileniniz benim sözü hadisteki marifetin, yani Allah'ı bilme, tanımanın kalbin fiili olduğudur diyor. Böyle bir bab başlığı atıyor. Allah'ı tanımak kalbin fiili olduğudur diyor. Sonra da bakın ne diyor. Velakin yu'ahizukum bima kesebet kulubukum ayetini okuyor. Fakat Allah sizi ancak kalplerinizin kazandıklarından sorumlu tutar. Şimdi bu ayetle yukarıdaki hadis ve İmam Bukhari'nin bab başlığı arasındaki bağlantıyı nasıl yapacağız? Allah sizin kalplerinizin kazandıklarından sorumlu tutar. Burada amaç tek başına sözle imanın yeterli olmadığını. Yani tek başına sözle kalplerinizin o kazandığı yeminler var ya, burada yeminle alakalı bu ayet. Ağızdan böyle istemeden çıkan yeminler var, söz. Kalbin bir hareket alakası olmadığı şekilde. Buradaki amaç tek başına sözle iman yeterli değil. Ben iman ettiğimde yeterli değil, delil getiriyor. İkisini bağlıyor bak. Çünkü Yüce Allah diyor ki sizi kalplerinizin kazandığı şekilde yeminlerinizden dolayı sorumlu tutar. İşte dolayısıyla sadece ağızla söylenen söz iman için yeterli değil ve buna itikat etmenin de eklenmesinin gerekli olduğunu söylüyor. Onun için yukarıda sizin Allah'ı en çok bileninizin. Ben Allah'a iman ettim. Yok, bileceksin. Nasıl iman edeceksin? Bilerek. Değil mi? La ilahe illallah'ı gerçekleştirirken bunun bilme şartı vardı. İtikadın ise kalbin fiili olduğunu vurgulamak içindir. Yani kalben kalplerinizde itikat ederek ettiğiniz yeminden sorumlu tutuyor. Dolayısıyla kalben de itikat ederek Allah'ı bilmenden sorumlusun. Ve böyle imanını kemale erdirirsin. Ayette velakin yu'ahizukum bima kesebet kulubukum, kalplerinizin kazandıkları dan sorumlu tutar Allah ancak, lafzından kasıt kalplerinize yerleşen itikatlar demektir. Yani kalplerinize yerleşen o itikatlarla alakalı olan yeminden sizi sorumlu tutar. Ayet aslında yeminler hakkında gelmektedir diyor İbn Hacer. Gelmekle birlikte iman konusunda bunun delil getirilmesi anlam bakımından ortaklık sebebiyledir. Niye? İman konusunda delil niye getirmiş İmam Bukhari hemen arkasından? Yani sadece sözle iman değil, marifet bilmeyle sizin en çok bileninizi. Yani gerçekten fakih bilmiş ki İmam Bukhari nasıl bağlamış bak bab başta altında. Onun için diyorlar yani hadisçiler ve fıkıhçılar ayrıdır. Hadis ehli fıkıhtan anlamaza getiriyorlar. Hiç de öyle değil yani. İnan hadisçilerin tezgahından geçmeden fıkıhçı olunmaz. Ve her hadisçi de fıkıhçıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle hadislerle amel etmeyi, hadisleri nakletmeyi, hadislerle hemhal olmayı birine nasip ettiyse o insana fıkıhı hayli hayli nasip etmiştir. Ki öyle bir fıkıh nasip eder ki neden sen ellerini her tekbirde kaldırıyorsun, uçmaya mı çalışıyorsun diyene hadis ehlinden öyle cevaplar gelmiştir ki sen ilk tekbirde ellerini kaldırıyor mu? Kaldırıyorum. Sen onda uçmuyorsan ben diğerlerinde hiç uçmam diye cevap verecek kadar fakihtir hadisçiler. Yani bunlara dikkat edin. Evet, çünkü yeminde de imanda da hakikatin üzerine döndüğü esas nokta neymiş? Kalbin amelidir. Yeminde de imanda da hakikatin, bakın en son söz, en vurucu söz. Yeminde de imanda da hakikatin üzerine döndüğü esas nokta kalbin amelidir. Bu hadiste takva ve Allah'ı bilmenin iman olduğuna. Allah'ı en çok bileniz, en çok korkanınız değil mi? Yani korkmak ne demek? Takva. İmandan olduğuna ve insanların da bunlarda da ne derece derece fazileti olduklarına dair delil var. Kalbin amelleri eğer fazileti derece derece olursa o zaman iman da kalbin amelleri konusunda artıp ve eksilir demektir. Örneğin Ebu Zer radıyallahu anh'dan gelen uzunca bir hadiste ki kutsi hadis delalet yönüyle bu da aynıdır. Ebu Zer radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den o da yüce ve tebareke olan Rabbinden Allah'tan şöyle rivayet ettikleri arasında şunlar da var. Diyor ki yüce Allah şöyle buyurdu. Allah Resulü söylüyor bunu hadiste. Ey kullarım haberiniz olsun sizin evveliniz ve ahiriniz. İnsiniz ve cinniniz. İçinizden en takvalı kalpli olanınız bile, en çok Allah'tan korkan kalbe sahip olanınız bile benim mülkümde bir şey eksiltmez. Demek ki insanların en çok korkanlığı varmış değil mi? Daha az korkanına nispeten. Bu hadiste insanların takvalı olmaları konusunda faziletlerinin derece derece olduğuna delil olmuş oluyor. Tamam mı? 8. hadis neymiş? Şimdi bizim delil olarak sunduğumuz, incelediğimiz, açıkladığımız bu 8. hadis neymiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amellerden güçleri yetecek olarak sahabelere emrettikleri, sahabelerde emrediyormuş. Sahabelerde ey Allah'ın Resulü biz senin durumunda değiliz. Sen Allah'ın Resulüsün ve geçmiş gelecek bütün günahların bağışlanmış. Bunun üzerine Resulullah öfkeleniyor ve gazaplanıyor. Ne diyor? Sizin en çok korkanınız. Ben sizin Allah'a karşı en çok korkanınız ve onu Allah'ın en iyi bileniniz benim. Bu hadis neymiş? İmanın artıp ve eksildiğine dair delil olarak kullanılan hadislerdenmiş. Yani bu hadisleri aslında çokça okumuşsunuzdur ama delalet yönüyle böyle incelemedik değil mi? Yani biz şimdi hadisleri böyle hızlıca okumaktansa böyle tek tek incelemenin faydalarını görüyoruz. 9. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurduğunu işitmiş. Diyor ki men ra'a minkum münkere. Her kim sizden bir münker görürse fel yugayyirhu bi yedihi. Allah onu eli subhanallah. Onu eliyle değiştirsin münker görürse. Eliyle bak. Fe illem yestatiya. Eğer ki buna güç yetiremezse fe bilisanihi. Diliyle değiştirsin. فَاِلَّمْ يَسْتَتِيَ eğer ki buna da güç yetiremezse فَبِكَلْبِهِ kalbiyle buna değiştirsin. Yani mani olsun. Buğz etsin. manasında. Ve zâlike ad'aful iman. Ve bu da imanın en zayıfıdır diyor. Neymiş? İmanın en zayıf noktasıdır yani burası. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münkeri inkar etmenin mertebelerini açıklıyor değil mi? Elle, dille, kalple. Buradaki durum güç yetirebilmeye göre değişiyor. Adam güç yetiremiyorsa elle değiştirmeye, diliyle. Ona da güç yetiremiyorsa kalbiyle. Ya eli ya dil ile ya da kalp ile değiştirerek inkar edilir münker ve değiştirilir değil mi? Kalp ile onu kerih, yani şeriata aykırı görmen gerekir. Bu üç mertebe mükellefin gücü yettiği kadar inkar etmesi gereken durumlardandır. Gücü yettiği kadar. Yetiyorsa eliyle. Yetmiyorsa diliyle. Yine de yetmiyorsa kalbiyle. Bütün mükelleflerin son mertebeye güç yetirebilmesi konusunda bir şüphe yok değil mi? Kalbiyle buğz etme. Bunda bir şüphe yok. Her kim bir münker, kötülük görür de onun münker olduğunu bildiği halde kalbiyle onu çirkin görmezse şüphesiz bu onun imanın zayıflığına dair bir alamet olur. Mükelleflerin bu mertebeleri uygulama konusunda derece faziletlerinin farklı olduğu konusunda da bir şüphe yok. Niye? Çünkü sen eliyle değiştirenle kalbiyle buğz edeni aynı dereceye koyamazsın. Muhakkak eliyle değiştiren daha böyle faziletlidir. Mükelleflerin bazıları el ile münkere mani olur, inkar ederler. Bazıları dil ile münkere mani olup inkar ederler. Ve bazıları da kalple de buğz ederek münkere mani olup inkar ederler. Her kim gerektiğinde eliyle münkeri inkar ederse dil ile inkardan daha edenden daha faziletlidir. Her kim de dil ile münkeri inkar ederse o da kalp ile inkar ederden daha faziletlidir. O zaman insanların iman konusundaki fazilet dereceleri farklı farklıdır değil mi? İmanın artıp eksilmesine delil. Bazılarının imanı münkeri eliyle inkar edecek kadar artmıştır. Bazılarının ise imanı münkeri kalp ile inkar edecek kadar artmıştır. Bazılarının ise imanı münkeri dil kalp ile inkar edecek derece kadar dille diyecektik. Edebilecek kadar zayıflamıştır. Tamam mı? Cümleyi yanlış şey yaptık. Yani zayıflamıştır bu. Böylece hadis imanın artıp eksilmesine beyan eden açık delillerden olmaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bir lafız daha kullanıyor. Diyor ki adaful imani, bu da zalike adaful imani, bu da imanın en zayıf noktasıdır. Yani en zayıfıdır. Kavli ise imanın zayıfladığını açıkça belirtmektedir. İmanın zayıflaması noksanlık demektir. İmanın itaatin, iman itaatinin, iman ve itaatin eksilmesi ve günahların iman itaatin eksilmesi, iman itaatin eksilmesi ve günahların işlenmesiyle ne olur? Azalır. Eksilir. Yine iman itaat artarsa ve günahlardan uzaklaşılırsa bu artar. Evet. İlim ehlinden de Nesai Sünen'inde bunu iman ehlinin derecelerinin farklı olması babı diye bir bab başlık atıyor. Orada imanın artıp ve eksilmesi ve insanların da imanları konusunda derecelerinin farklı olmasına dair bu hadisi delil olarak kullanıyor. Bu kim? Nesai. Kim Nesai? Şuradaki hadis kitabının müellifi. Yani hadis alimi, hadisleri toplamış. Buhari Müslim'den sonra en çok sahih hadis toplayan diye geliyor. Ve hadiste müteşeddit bir alimdir. Yani hadiste kabul şartları en zor olan alimlerden biridir. Tabi Buhari'den de şiddetlidir. Ama Buhari kadar başarılı olmamıştır. Müteşeddidlerin içerisine koyarlar. Tabi başarılı olmak ayrı konu. Dolayısıyla bu onu burada bab başlığı atmış. Bu hadisleri tertip ederken, şimdi hadisleri toplamış, tertip ederken kendi görüşüne dair bab başlığı atıyor. O bab başlığı onun kendi görüşü demektir. Yine İbn-i Mende El İman adlı kitabında diyor ki bu haberin diyor zikri imanın dil ile söyleyip kalp ile itikat edip rükün organlarla amel edip artıp ve eksildiğine delildir diyor bu haber. Bak münkeri değiştirme. İbn-i Mendeb bu, bu sözlerinden sonra delil olarak da bu hadisi veriyor. İmam Nevevi Sahih-i Müslim'e şerh yapıyor. Bu hadis için şöyle bir bab başlatıyor. Diyor ki münkerden mani olmanın imandan olduğunun ve imanın artıp ve eksildiğinin beyanı babı diyor. Bu hadisin delil olması konusunda bir benzeri olan Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayet daha var bakın. Diyor ki Abdullah İbni Mesud'dan bakın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın benden önceki ümmetlere yolladığı her nebinin kendi ümmetinden sünnetini alan ve emirlerine uyan muhakkak ki bir takım havarileri ve sahabeleri vardır. Sonra onların ardından yapamayacakları şeyleri söyleyen ve emir olunmadıkları işleri de yapan bir takım nesil gelir. İşte bunlara karşı bakın bidat ehli ya da ne bileyim böyle o hadisteki sıfatlardaki olan bir nesil bunlara karşı ki zaten ilk akla gelen bidat ehlidir. Kim eliyle mücadele ederse o mümindir. Onlara karşı kim diliyle mücadele ederse o da mümindir. Onlara karşı kim kalbiyle mücadele ederse o da mümindir. Yani men cahedehum bi kalbihi fehuve mümin. Cahede yücahidu değil mi? Cihat ederse. Cihat neymiş? Kalbiyle de cihat oluyormuş bak. O fehuve mümin. Değil mi? Ve leysa ra'a zalike minel iman habbetu hardalin. Ve bunun ötesinde de hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. İmanın en zayıfıydı temin. Onun ötesi değil mi? Şimdi de ne diyor? Hardal tanesi kadar. Kalbiyle de mücadele etmez. Ha, bu yine onun imansız olduğuna delalet etmiyor. Ona geleceğiz biraz sonra. Ama sonuçta hardal tanesi kadar iman var. Tabi bu hardal tanesi kadar iman neyle alakalı, nasıl alakalı ona bakmak gerekir. Hani bunları delil getirip de hemen böyle hardal tanesinden kast edilen nedir onu düşünmeniz gerekir. Bu hadiste geçen hadis gibi imanın artıp ve eksilmesi konusunda açık bir delil olmakta. Burada münkeri inkar mertebelerinin 3 olduğu zikredildiği zaman münkeri inkar mertebelerinin en zayıfı olan ve ötesinde de imandan hardal tanesi bile olmayan kalp ile inkar mertebesidir. İbn-i Mendeh El-İman adlı kitabında şöyle diyor, bu haberin zikri kulun kalbinde hardal tanesi ağırlığınca iman kalıncaya kadar eksildiğine delil olur. İmanın eksilmesine delil bak gördünüz mü? İbn-i Mendeh bu sözlerinden sonra ne yaptı? Bu hadisi getirdi. Hadiste iki fayda vardır. Birincisi münkeri inkar etmeye dair olan 3 mertebenin imandan olduğu. İkincisi münkeri inkar mertebelerinden olan son mertebenin ötesinde de imandan hardal tanesi bile olmadığının haber verilmesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veleyse vera ezalike minel imani habbetu hardelin, bunun ötesinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur lafzı hakkında İbn-i Teymiye bakın şöyle diyor. Burada belki kafanız karışabilir ama yine de açıklayalım. Bunlardan ortaya çıkıyor ki eğer kalpte Allah'ın hoşlanmadığı şeyden hoşlanmamak yoksa o kalpte insanı sevaba götürecek imandan bir eser yok demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin imandan ifadesi böyle bir imandan demektir. Ki bu mutlak olarak bir imandır. Yani bu 3 özelliğin ötesinde iman sınırları içerisinde herhangi bir şey yok demektir. İman sınırları. Hardal tanesi ağırlığı kadar dahi ondan eser bulunmamaktadır. Yoksa onun bundan maksadı her kim bunu yapmayacak olursa o kişiyle birlikte imandan da bir şey kalmaz demek değildir. Bu son cümleye dikkat edin. O kişiyle birlikte imandan bir şey kalmaz demek değildir. Bilakis ta ki o münkeri helal saymadığı müddetçe. O kişiyle iman ile beraber bulunabilir. Mesela şimdi adam içki içen bir kişi eliyle inkar ediyor mu içki içmeyi? Münkere mani oluyor mu? Zaten içiyor adam. Peki diliyle? Diliyle de münker olduğunu söylemiyor. Güzel diyeni de var. Ha bazısı diyor ya Allah affetsin diyenler falan onu demiyorum. Öyle güzel diyeni de var. Kalbiyle buğz etmeyerek de içiyor adam. Çünkü sevse, buğz etse zaten içmez onu. Ya buğz ediyorum ama işte var öyle değil yani. Bak şimdi bu adam eliyle diliyle hepsiyle de yapıyor. E bu adam şimdi imansız mı? Burayı yakalayın. Buna kafir denmiyor. Hadiste de öyle geliyor. Değil mi? O zaman buna biz ne diyoruz? Fasık diyoruz. Bakın burada çok önemli fayda var. Fakat bunlarla birlikte o eğer o içkiyi helal saymayıp da diyelim helal saydı o zaman kafir olur. İşte istihlal delili derler ya şeyde hani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Orada 7 sınıfa bölüyorlar. Helal sayma da bunun içindedir. Helal saymıyorsa onu o zaman sayıyorsa kafir denilir. Saymıyorsa denmiyor. Yani burada anlıyorum ki abi illa Allah'ın yok olduğunu orada kafir olduğunu anlamına gelmiyor ki bu da var yani. Evet. Burada güzel yakalamış işte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste müminleri 3 tabakaya ayırmış. Bu grupların hepsi de kendilerine o an gerekli olan imanı yapmışlar. Fakat birinci tabaka kendilerine vacip olan münkere el ile mani olmalarıyla dil ile münkere mani olan ikinci tabakaya göre kamil bir imana sahip. Bizim yakalamamız dersteki gereken asıl değer bu. Yine ikinci tabaka kendilerine vacip olan münkere dil ile mani olmalarıyla kalp ile münkere mani olan son tabakaya göre daha kamil imana sahipler. Böylece insanlar imandan olan, kendilerine vacip olan münkere mani olma konusunda güç yetirebildikleri oranda imanlarının dereceleri farklı farklıdır. Kaç dakika oldu ya? Vallahi inan karnım acayip kötü. 2 saat falan oldu. He? Hakkını bir helal edin, bırakalım burada olur mu? İnan daha çok hadisler var. Tek tek işlemek o kadar güzel faydalı ama midem mahvediyor. Şimdi bak